حسین یا حسین یا حسین یا حسین۔ قافلہ جب وطن لوٹ آیا آ کے باب مدینہ پہ ٹھہرا، گرد اجڑے ہوئے قافلے کے پرسداروں نے حلقہ بنایا، شور ماتم اٹھا شور گریا اٹھا، شور ماتم اٹھا شور گریا اٹھا، اے مدینہ غزب ہو گیا، اے مدینہ غزب ہو گیا، اے بی بی کلثوم کا تھا یہ نوحہ، اے مدینہ غزب ہو گیا، اے مدینہ غزب ہو گیا، اے مدینہ غزب ہو گیا، شہر نانا کے لا تقبلینا، اے مدینہ غزب ہو گیا، اے مدینہ غزب ہو گیا، بی بی کلثوم کا تھا یہ نوحہ، اے مدینہ غزب ہو گیا، شہر نانا کے ہم آئے اجڑے ہوئے، شہر نانا کے ہم آئے اجڑے ہوئے، خیر مقدم کے قابل کہاں ہم رہے، لا تقبلینا، اے مدینہ غزب ہو گیا، اے مدینہ غزب ہو گیا، بی بی کلثوم کا تھا یہ نوحہ، اے مدینہ غزب ہو گیا، ہائے نانا بھرا گھر کا گھر لٹ گیا، ہائے نانا بھرا گھر کا گھر لٹ گیا، چادریں لٹ گئیں مال و زر لٹ گیا، ایسا مہینہ، اے مدینہ غزب ہو گیا، اے مدینہ غزب ہو گیا، بی بی کلثوم کا تھا یہ نوحہ، اے مدینہ غزب ہو گیا، چومتے تھے جسے آپ نانا صدا، چومتے تھے جسے آپ نانا صدا، تیرا ضربوں سے کاٹا گیا وہ گلا، شمر کے دل میں تھا کتنا کینا، اے مدینہ غزب ہو گیا، اے مدینہ غزب ہو گیا، بی بی کلثوم کا تھا یہ نوحہ، اے مدینہ غزب ہو گیا، بھائی اٹھارہ تھے کوئی بھی نہ رہا، بھائی اٹھارہ تھے کوئی بھی نہ رہا، چھ مہینے کا اصغر بھی مارا گیا، ہمارا خزینہ، اے مدینہ غزب ہو گیا، اے مدینہ غزب ہو گیا، بی بی کلثوم کا تھا یہ نوحہ، اے مدینہ غزب ہو گیا، عصر عاشور نیزوں پہ سر آ گئے، کسی کے بچینہ، اے مدینہ غزب ہو گیا، اے مدینہ غزب ہو گیا، بی بی کلثوم کا تھا یہ نوحہ، اے مدینہ غزب ہو گیا، بیردا ہم کو در در پھرایا گیا، بیردا ہم کو در در پھرایا گیا، ظلم ہے کوچا کوچا سجایا گیا، ظلم ہے کوچا کوچا سجایا، پتھروں کی رکینا، اے مدینہ غزب ہو گیا، اے مدینہ غزب ہو گیا، بی بی کلثوم کا تھا یہ نوحہ، اے مدینہ غزب ہو گیا، ہائے اما گلے سے لگا لو ہمیں، ہائے اما گلے سے لگا لو ہمیں، اپنے مرقد میں للہ چھپا لو ہمیں، پیدل چلینا، اے مدینہ غزب ہو گیا، اے مدینہ غزب ہو گیا، بی بی کلثوم کا تھا یہ نوحہ، اے مدینہ غزب ہو گیا، ہو گیا حشر ریحان و سرور بپا، ہو گیا حشر ریحان و سرور بپا، یہ جس دم کہا، پالی سکینہ اے مدینہ غزل ہو گیا۔